Forever I ask me why I try to make between love and die. I should try to cross the line. Alright, we'll find my way back to life. My wish survive to see the morning light. Faces coming every day. Take my cue to find my only way. I never can find the answers. The answers to my life. I'm trying to find a reason for the answers to Sziasztok, ez a Bodybuilder Rádió, a kedvenc, mi kedvenc rádió műsorunk, az a, vagy nem műsorunk, az csatornánk, az a rockradio.com, és ennek a kettőnek az égvilágon semmi köze nincs egymáshoz, ami részben baj. Viszont, amit most hallottatok, ez a Devil's Train volt. Az Answers. Igen, az Answers, ami az egyik kedvenc számom, és amúgy a Devil's Train, ez egy nagyon-nagyon korrekt zenekar, tehát ez végre nem buzi. A hajmetálban ugye nekem az a bajom, hogy nagyon sok jó zene van, de nagyon sok olyan érdekes van, aki ez a kis 20 éves gyíkbelű hülye gyerek, és hozzá olyan hanggal is van megáldva szerencsétlen, és a, nem mindig csípem az énekeseket ezekben a zenekarokban, tehát van, amikor nekem túl ilyen tini zenének tűnik. Na most ezt a Devil's Train-nél nem fogod érezni, tehát férfiak zenének történetről van szó, ezért talán ezért az egyik kedvenc zenekarom. Sajnos csak egyetlen egy albumuk van, most néztem meg, hogy jött-e ki azóta valami új, de hát nem jött ki azóta semmi új. Egyébként erről most, ahogy az énekeseket elkezdett fejtegetni, eszembe jutott, hogy kaptunk egy levelet, amivel azt kérdezi tőlünk The Hunter, igazi név nélkül, hogy szerintünk melyik énekes jobb az AC/DC-nek, Bon Scott vagy Brian Johnson? Akkor a Hunter című számot majd az ő kedvéért bejátszuk a legközelebb. Hát itt lehetne egy nagy hitvitát csinálni. Én jobban szeretem a modern AC/DC-t, ezért nem gondolkozom rajta, hogy Bon Scott jobb-e, vagy Brian Johnson. Nyilvánvaló, hogy sok tényező van. A régi AC/DC számok marha jók tudnak lenni, ha olyan hangulatod van, de a hangszerelés marha primitív, úgyhogy itt nem, ez nem egy kompetitív helyzet, hogy melyik a jobb. Akkor Bon Scott volt, most Brian Johnson van, kész. Ezen így nem gondolkoztam sose. igazából, de tényleg, hogy én az újabb, tehát én mondjuk az ilyen, várjál, a Rock and Roll Train, meg az ilyen számokat szeretem az ACDC-től. És egyébként, most nem akarok hülyeséget mondani, hogy kénytelen leszek kiguglizni, de szerintem azokat eredetileg még első énekessel vették fel, és aztán később újra csinálták Brian Johnsonnal. Az is lehet, de mondjuk nem, szerintem ez pont egy tök új szám. A Rock and Roll Train? Az lehet. De például a Back in Black az még egészen biztos, hogy Bon Johnsonnal volt először. Igen, de hát ott ugye mikor halt meg? Bon Scott-tal volt először. Igen, Bon Scott, összekeverted a Brian Johnson-t. Igen, igen, sikerült. De ugye nagyjából a Back in Black az, ott, tehát ott nem 10 éves távlatban halt meg Bon Scott, érted? Igen, értem. Tehát az simán lehetett két verzióban, hiszen azt valószínűleg még Bon Scott énekelte koncerten. Meg lehet, hogy lemezen is. 1980 körül halt meg. És a Highway to Hell album az már megvolt Bon Scott-tal. Ami a Highway to Hell egy baromi jó szám, tehát ez nem... Hát meg nem az egész album kurva jó. De hogy azt most Bon Scott énekel jobban, vagy Brian Johnson, hát jó kérdés. Hát nem tudom, én szerintem Brian Johnson, és akkor most ezzel mondtam valamit. De mondom, ezzel állásfoglalni felesleges, mert ez nem egy vagy-vagy helyzet. Tehát szerintem mind a kettő zseniális, úgyhogy ez nem kérdés. 1980. január 27-én volt Bon Scott utolsó koncertje. Február 19-én találták holtan, és onnantól szedték össze valahol Brian Johnson-t. Hát Bon Scott emlékére beszéljünk a repről. Mindenképp. Ami visznek is rossz, szintén a sajtóban olvastam, ugyanis háború van a rapperek között. Van a Cornélnak a nagy kedvence, a, hogy hívják? Mr. Basta. Mr. Basta volt az, akit a Kati Béla hallgatott egyszer, amikor mi gépeket pakoltunk éjjel, és össze kellett magát szedni, és Kati Béla beült az autóba, és 10 percig Mr. Bastát hallgatott, és kiszállt az autóba, és elkezdett üvöltözni, hogy háborúban folyjon a vér, és Cornél is nagyon szereti, és Mr. Basta rettenetesen szar egyébként. Tehát egyszerűen szar most, hát ízlések és pofonok, tehát semmi baj, Cornélnak ezt tettik, szerintem iszonyat szar, de lehet, hogy Cornél szerint rockzene szar, tehát az simán előfordulhat, de én szerintem azért abszolút értékben is, ha Mr. Basta közelíti a szart, de viszont az az egészben lényeg, hogy ezzel semmi baj nincsen, mert az összes rapper szar, de valami elképesztően. Tehát a rap maga, mint műfaj, az egy olyan dolog, amit én igazán nem értek. A trágya fos szarnak az alja, tehát ez a úristen, hallod, Szandira, emlékszel? Teenager Lamour, na az zene volt ehhez képest, amit a rapper gyökerek csinálnak. Tehát az, hogy megvesznek ilyen különböző ritmusalapokat és rámakogják azt, hogy ők milyen fasz a gyerekek, és egy értelmes dalszöveg nincs, ez teljesen trágya. Hozzáteszem, mielőtt valami raprajongók felháborodott leveleket írogatnak nekem, nincsen túl nagy műveltségem ebben, és lehet, hogy vannak világbajnok marha jó dalszövegek meg számok, de ezeket valahogy nem hallja az ember. Nem sikerült, hogy népszerűvé váljon annyira, hogy De mindezt nem tartom valószínűleg, maradjunk abban, és amikor ebbe a rap háború dologba beleolvastam, akkor olyan szinten martam magam, hogy mondom, úristen, ezt nem hiszem el. Ami miatt még az érdekes, hogy Kökény Béla is szerepel egy ilyen klipben, és őszintén kegyetlenül kurva szar, mert nem értem, hogy lehet valakinek egy ilyet el, egy ilyen mocsok szarfoshoz adja a nevét, meg a testét, mert ugye Kökény Béla áll, mint egy ilyen testőr, kidobó ember szintű intellektuel. Ehhez hogy adja valaki magát, hogy egy ilyen fosba szerepel? Én ezt nem nagyon értem, komolyan mondom. És persze, miről szól? A pénz. Én vagyok a vagány, meg a fasz a gyerek, és a pénz. Számoljuk a pénzt, nekünk van a jó. A rap az arról szól, hogy valaki kurva kemény, vagy valaki megöl mindenkit, hogy valakinek pénze van, hogy valaki megkúr mindenkit. És ő tovább megy. Ezek a gyökerek összevesznek. És akkor az egymás köpködése van még a dalszövegben benne. De tényleg, ez nagyon fontos nekik. Ez, hallod, eszméletlen. Így elolvastam ezt a cikket, így belehallgattam egy-két dologba, elmondom, ezeknek komolyan mondom, ovoda. Tehát ez kész, mindenek az alja. Én szerintem Puzsér Péter sikítva tépnék ki az összes haját, ha ilyeneket hallana. A Puzsérról nem beszéltünk. Azt Péternek hívják? Nem, hanem... Robert! Robert. Jaj, a Puzsér Péter, ő erős ember. Tehát ne keverjük őt össze, mert megsértődik, és nem áll vele szóba. Nagyon nem mindegy. Az a panda, bizony, a Puzsér Péter és a Puzsér Robert között nagyon nagy különbség van, mert az egyik a panda, a másik meg nem. Egyébként ezt elő akartam hozni témának, csak nem küldtem be neked. Beszéltünk néha a Puzsérról. és mindig egy ilyen meghatározatlan dolog volt, amit nem tudtam definiálni, hogy igazából a Puzsér mi nincs rendben vele. Majdnem azt mondtam, hogy miért seggfej, de nem akartam ilyen durván fogalmazni, és megtaláltam a témát, ezt is valamilyen sajtóvizéből, amit ugye én arra edzés közben olvasgatok ilyen hülyeségeket, hogy elül sem az időt, mindig megfogadom, hogy nem olvasok 444-et arra edzés közben reggel, de mindig oda kötök ki, de igazából úgy vagyok, csak éljem túl azt az egy órát valahogy 70-es RPM fölötti biciklitekeréssel. Szóval van egy kitűnő példám arra, hogy a Puzsér igazából miért hiteltelen, hogy miért nem jó ez az egész, és miért egy ilyen görcsös, mindenben belepofázok, okoskodok, intellektuál hülyeséget beszélek, miközben közöm nincs a témához hozzáállása, vagy attitűdje, vagy tudása van. Ez egy jó mondat volt, lehet, hogy nem sikerült, de sem olyan. Schobert Norbi. Két kiváló ember. Puzsér Robert és Schobert Norbert így együtt. Körülbelül az volt a lényeg, hogy Schobert Norbi megint bohótkodott valamit, és akkor ezzel kapcsolatban előadta a Puzsér, hogy a Schobert Norbi egy fitness náci. Fitness náci. Igen, tehát ez volt ez már van. Ez volt az érv a Schobert Norbi ellen, hogy a Schobert Norbi egy fitness náci. És a Schobert Norbi, mi az, hogy fitness náci? Tehát itt arról beszélünk, hogy Puzsér Robertnek fogalma nincs, hogy ki ez a csávó és mit csinál, csak ha valamit így elgondolok is agyában erről kapcsolatban, ezzel kapcsolatban, mint egy újságíró, aki szintén utána se néz semminek, csak leírja, hogy a Steven Spielbergnek a filmje a Csillagok háborúja, és megvan a nyomorult véleménye, de a tényekkel annyira nem foglalkozik. Tehát Puzsér Robert támadási felületet ott látja, hogy a Schobert Norbi egy fitness náci, mert nem hagyja az embereket békén, és rá akar őket venni az egészséges életre. Most ez annyira mondva csinált dolog, hogy belekössek a Schobert Norbiba. Megkomolyan, hogyha ez lenne a Schobert Norbival a legnagyobb baj, akkor szerintem a BBC-ben lenne. De nem ez a baj, tehát az, hogy valaki fitness náci, mert ő egy szakira, tehát akkor az autószerelő meg autószerelő náci, mert rá akarja venni az embereket, hogy jó legyen. Ez egy akkora butaság, amit a Puzsér mondott ezzel kapcsolatban, hogy meg másokkal kapcsolatban is szokott ilyen butaságokat mondani, az a baj, hogy ez valami frenetikus, és ez nagyon jól mutatja az ő lényegét, hogy beszél ordinári hülyeségeket, kitalál az ő kis agyában olyan összefüggéseket, amik nincsenek. A Schobert Norbival nem ez a probléma, hogy ő fitness náci, és ő teljesen az egészséges életnek él, és a családját is erre, meg mindenkit rá akar nevelni, hogy egészség. Ezzel semmi baj nincs. Van egy ember, akinek ez a szakterülete, ebből él, ezzel foglalkozik, ez a mániája, miért ne lehetne? Például Puzsér meg kritika náci. És amúgy mennyire igaz. De ilyen elven vannak azok, hogy a sportolókat betegnek, meg testgépzavarosnak, meg ilyeneknek nyilvánítjuk, mert hogy fanatikusan csinálnak valamit. Nem ez a baj. Schobert Norbival a hitelesség a baj. Meg az, amit csinál, az a baj, ahogyan csinálja. Tehát konkrétan az, hogy ő ebbe az életmódba próbál embereket nevelni, az nem baj. Tehát ilyet, hogy fitness náci, ilyen nincsen. Nem ez a probléma vele. Probléma van ezer másik vele, hogy milyen ember, meg mit csinál, meg ilyenek, de pont ebbe belekötni, ez nevetséges. Tehát ebből látszik, hogy a Puzsérnek valami nem stimmel itt a gondolkodás módjával. Na de honnan kanyarodtunk ide? Egyébként én megjegyezem, hogy a Puzsérnak azért vannak időnként normális gondolatai. Nagyon normális gondolatai is vannak. Nagyon normális gondolatai is vannak. Máskor meg előjönnek ezek a fasságai, és olyankor így elgondolkozol azon, hogy tulajdonképpen ki is ez, és hogy... És a nagyon normális gondolat és a fasság arány, ha rendben lenne, akkor jó lenne, de nincs rendben. Hát, igen. Tehát túl sok a fasság. Így van. Na de, hogy honnan kanyarodtunk ide? Igen. Nem tudom. Akkor beszéljünk az Expendables 3-ról. Beszéltünk róla? Nem, ellenben kaptunk erről levelet. Hát gyakorlatilag kérdeztek minket, hogy mit szólunk ehhez. És hogyan lehettek olyan bének, hogy az Expendables kikerült a netre? Igen, tehát RP írt nekünk. Az lenne a kérdése, hogy szerintünk hogyan lehettek olyan bének a film készítői, hogy hagyták, hogy kikerüljön az Expendables 3 premier előtt, ráadásul az internetre. Tényleg ilyen bének, vagy lehet, hogy más az oka? Nem tudjuk. Egyáltalán nem tudjuk. Én szerintem egyszerűen így alakult, tehát bének. Nem hiszem, hogy direkt rakták volna ki. Ja, én sem hiszem, tehát ki az a barom állat, aki kiteszi. Viszont én tüntetően nem nézem meg az Expendables 3-at. Azért nem nézem meg az Expendables 3-at, erről nem tudom, beszéltünk-e, mert Eminem makogása volt a zenéje, és mert a Homály című filmből az egyik buzerens berakták szereplőnek, aki remélem, hogy megdöglik, de igazából tök mindegy, mert a trailerben szerepelt, És én olyan... Nem a poént, nem döglik meg. Mindegy, de tehát ezért én nem nézem meg ezt a filmet. Úgy gondolom, hogy az Expendables 3 is el van kurvulva. Be kellett rakni egy ilyen kis nyálfasz gyereket, hogy ez behozza a nézőket. Ennyi volt a sztori. Biztos, hogy nem a 80-as évek akciófilmeiben szerzett elévülhetetlen érdemei miatt rakták be a kis faszkalapot, hanem azért, mert hogy hozzunk be több nézőt, meg ezzel keresünk pénzt. Egyébként egy rohadt idegesítő kis fasz. Tehát ugye a filmbeli szerepe is idegesítő egyszerűen. És ehhez jön még az, hogy ráadásul ilyen szép fiú feje van, tehát éppen kimászott a szarból, meg a sárból, miután szétverték, és azért olyan szépen be van állítva a haja, meg szépen be van púderezve, meg le van tisztogatva, meg hát, hogy mindig jól álljon a síró, ez az nagyon fontos. És közben játssza a marha kemény csávót, ami hát nem áll jól neki. Ha láttuk-e a filmet, mit gondolunk, kérdésre te tudsz válaszolni, mert te láttad. Hát én láttam a filmet, és én azt gondolom, hogy az Expendables az gyakorlatilag pont olyan, mint amire számítasz az előző kettő alapján. Tehát arra nem kell számítani, hogy világmegváltás lesz, meg hogy most majd minden lesz, de bevállalható szerintem. Igazából az első az egy viszonylag gyenge, de megnézzük, mert benne vannak ők. Igen. Második az egy olyan, amit végigröhögtünk, és az nekem marhára tetszett. A harmadiket meg nem fogom megtudni. Igazából az egyetlen probléma a filmmel az ez a buzi. Kanyarodok egyet. A Cedric-kel beszélgettünk erről, hogy én miért nem vagyok a Facebookon, és azt mondta, hogy bazd meg, te vagy a világon az egyetlen ember, aki nincs a Facebookon. Ekkora hülyeséget. Miért? Miért? Azt mondja, nem ért. És mondom, azért, mert a Facebook tele van gyökerekkel, de azt mondja, hogy ez nem számít meg minden. És elmagyaráztam neki, hogy van egy mezőnyi szar. Ezt szerintem ezt is mondtam már. És hiába vagyok én normális, szerintem ezzel szoktam példálozni. Hiába vagyok én normális, és hiába vagyok a kisvirág a mezőnek a közepén, attól még szarszag van. Attól még ez csak egy mezőszar. Tehát nincs értelme a mezőszarra oda menni. Nincs értelme nekem a Facebookra menni, gyökerek közé, akik telefosnák amúgy is a Facebookomat a fasz hozzászólásaikkal, meg sorolhatnám. És akkor ezt megértette végre. Mondtam, hogy nekem van felületem, ahol beszélek, ahol olvasnak. Minek menjek be a zajba, ahol minden köcsök beszélhet szarságot? Minek versenyezek velük? És akkor így megértette. De egyébként a szaros példa volt a legjobb, amit megértett. De ez most miről jutott eszembe egyébként? Ez szemléletes dolog. Szerintem ja, arról, igen, hogy... Ez arról jutott eszembe, hogy ezzel, hogy ezt a kis fasz beraktak a filmbe, ezzel ez a film, ez olyan, mint a mező közepén a szar, illetve nem fordítva, ez a pont a reciproka ennek. A mező ez közepén olyan, van egy szar. És nem, akkor az bevizsíti a mezőt. Igen. Tehát, de ez nem jó, inkább úgy mondom, hogy van egy tálkaja, és odaszarik a kutya a tálnak a közepébe, kidobhatod az egész kaját, már semmit nem ér. Na ugyanezt, nem lehet különbenni a szart abból a kajából, ami benne van a kajában. Azért azt hozzá kell tenni egyébként, hogy... Számomra ez ilyen. Rengeteg nagyon nagy színész van benne, és... Egyszerűen abban a másfél órában nem fér bele az, hogy mindenkinek jelentős szerepe legyen. Tehát hát ez a másik, ami engem idegesít. Egy-két mondatot kap mindenki. Egyébként meglepően sokat beszél benne például Arnold. És nekem a kedvenc jelenetem az, amikor Arnold és Harrison Ford beszélget. Ez egyébként lehet, hogy azért van, mert én nagyon kedvelem Harrison Fordot, de nem számít. De a lényeg az, hogy senkinek nincsen nagy szerepe. Tehát egy szar színészt, hogy oda tesznek, na bum, nem olyan nagy dolog, ettől meg lehet nézni a filmet, csak mondom, ne várj tőle nagyon komolyat, mert nem csinál semmit. De pont ezt mondom, hogy ettől vannak benne robbanások, van benne egy-két poén. Ez meg kell, hogy mondjam neked, ez már a második részben is idegesítő volt, csak ezt eddig nem tudtam megfogalmazni, és talán most jöttem rá, hogy túl sok ember van, és túl kevés a szerepük, és nem jelentősek. Most az, hogy együtt bohózkodunk, ettől egy film nem lesz film. Tehát, hogy van egy cameo, ettől az a szereplő nem lesz szereplő, nem ezt azért úgy kellett volna kihozni, hogy tényleg van valami komolyabb szerepük az embereknek benne. Hát ez a három, ez abszolút ilyen, hogy túl sokan vannak, és igazából egy pár mondatot kap mindenki. És akkor minek kellett bele ez a kis köcsög, ha ennyien sokan vannak? Hát neki is csak egy pár mondat jutott. Ki az, aki egy Harrison Ford miatt nem megy be? Én nem tudom. Na mindegy, aki mellesleg Han Solo volt lánykori nevén az érdekel. és Indiana Jonesnak hívták utána. Igen, de én a Han Solo... Egyébként itt is pilóta, csak mondom. Itt is pilóta, csak nem a Millennium Falcon-nal, mi? Nem, most helikopterre nyomja, de igazából mindegy. Arnolddal együtt repül. Mi kell még? Ádám levele egy kicsit kapcsolódik, mert sőt, kapcsolódni fog a fénykor téma is, szerintem. Ádám azt kérdezi, hogy nem tudjuk véletlenül, hogy miért szinkronizálják át a filmeket. Azt mondja, hogy oké, megértem, amikor egységessé akarják tenni. Na ezt itt mondom, hogy szó sincs erről, mert a régi Star Warsokban mondjuk Luke-nak három különböző hangja volt, így érthető volt az újjászinkronizálás. de egy csomó filmet átszinkronizálnak, például a Bad Boys, stb. Stb. Na, az átszinkronizálásnak semmi köze ahhoz, hogy most egységessé akarják tenni, ezt telibe szarja le mindenki, ennek jogi okai vannak. Hogy az a szinkronizált kópia, az nem áll rendelkezésre, vagy ha rendelkezésbe is állna, akkor jogi problémák vannak, vagy lehet, hogy többe kerülne megvenni, mint megcsinálni rá egy agyi szinkront. És ez az átszinkronizálás, ez egy hatalmas probléma, mert a magyar szinkron valamikor nagyon jó volt, nagyon fantáziadús volt, zseniális szövegeket írtak, nagyon jó volt a szinkronrendezés, és ma meg szart csinálnak. Nézd meg a Beverly Hills és a Ruta a tévében, majdnem ugyanazokkal a hangokkal, legalábbis a Dörner Győr az stimmel, aki mellesleg egy komplett elmebeteg, annak kell, hogy nagyon kedveljük, mint szinkronhangot, de a csávó az egy teljesen izén kattant, agyarodjant, ilyen nagy magyar agyhalott. Őszinte leszek, egyébként a Beverly Hills Zsaru szinkronjáról abszolút nem emlékszem, tehát valamikor 620 évvel ezelőtt láttam szinkronos. Nagyon jó dolgok benne végig. Tehát, amikor legutóbb újra néztem, akkor angolul néztem. És jó, de az angol sem olyan, mint a magyar szinkron. Tehát itt már elérkeztünk arra a szintre, hogy az angol eredetinél jobb a magyar szinkron. Mert az angolba fákoznak, és kész. Itt pedig vázatos baromságok vannak kitalálva, tehát tényleg marha jó. De az utólagos szinkron, az tehetségtelen balfaszok által van készítve, ráadásul valamivel finomítva van, mert ugye tévében van, köze nincs az eredetihez, és nekem mindig meglepő, hogy a balfasz, aki ebben részt vesz, az nem látta. A Beverly Hills és Zsarut mondjuk újra szinkronizálják, és a szinkronrendező, meg a szövegírója nem látta a másikat. Ez durva. De leszarják, és emiatt ilyen nagyon, nagyon gagyik. Hát aztán vannak ilyen technikai dolgok, hogy írja a srác, Ádám, hogy lekeverik a háttérzajokat, fú, steril lesz. Hát ezek a balfaszkodások, ami miatt ugye olcsón, gyorsan készül a szinkron, és azért ilyen lesz. Hát meg ugye nyilván tehetségtelen embereket vesznek fel hozzá, és akkor ez van, így lesz szar. A Film Pluszon azt írja, hogy úgy is szokták hirdetni a filmeket, hogy az eredeti szinkron adják. Na, ezt nem tudtam. Nem egy rossz csatorna, nézek. Tehát ha tévét néznél, akkor Film Plusz meg ilyeneket lenne érdemes nézni. Ennyit ugye én is tudok, amiért a gyerek miatt muszáj menjen a tévé, mert nézze reklámot. Mert ezeken már azok a filmek vannak, amik már elég régiek ahhoz, hogy meg tudja venni egy ilyen csatorna, és a 90-es években már jó filmek voltak. Én a fürdővízzel kitoptam a gyereket is, ami a tévét illeti. Én nem nézek semennyi tévét sem. Nem szabad tévét nézni, tehát ezzel nincs gond. Tehát nálam ez így van, most hogy Film Plusz, hát hogyha meg akarok nézni egy filmet, akkor letöltöm torrentről, és akkor minden sokkal jobb. Nagyon félek, hogy most nagyon-nagyon sok filmes témánk lesz. Igen, sok filmes témánk van. Mert kéne beszélnünk a Kobráról is, meg kéne beszélnünk a Fénykarról is, de előtte nyomjunk be egy zenét. Méghozzá, már az előbb mondtad, Ugly G-től a High Rollers, nem? Mi? Nem. Vicceltem. Ezt küldte nekem most valaki valamiért, de hogy mi volt a célja, ezt mindjárt megkérdezem így diszkréten Skype-on, hogy mi volt a célja. Hát, mivel ezután jön a Kobra, azt hiszem, ezért nyomjuk be a Kobrából az Angel of the City-t, Robert. Hát nem most akartam a Kobrát, de nyomjuk be az Angel of the City-t. Dancing in Na, a Kobra, ez egy kultfilm, ez akkora szám volt a 80-as években, hogy beszarás. Ma, mai mértékben viszonyítva viszont hivatalosan szarnak számít. Az IMDb-n 5,5 pontja van, ami nevetséges. Egyébként Magyarországon 1988-ban mutatták be, csak 2 évet késett, ez nem volt olyan nagy úgy. Tehát itt arról az éráról beszélünk, aminek az utódja ma az Expendables. Tehát ezt a, ennek állít emléket, vagy ennek tiszteleg, vagy ezt akarja visszahozni az Expendables. Csak ugye most az Expendables-ben már a második részben elég humorosra vették az egészet. Ezek meg még, ezek a filmek viszonylag komolyan gondolták magukat. Tehát itt a nagyon kemény főhős, a gyufaszál rágcsálással és az egylövéssel elövök mindenkit. Ez nem volt elhumorizálva. Hát azért kellettek poénok hozzá nyilván, hogy ez elmenjen. Hát azok inkább ilyen beszólások voltak. Igen, ezek igen. Nagyon magát beszólások voltak. De ezek a filmek komolyan vették magukat, és az, de ez nem baj, egyáltalán nem baj. Hát én ezeket még mindig jobbnak tartom, mint a mai szuperhős szart. Amit szintén komolyan vesznek, és amiben szintén vicces beszólások vannak, de nem nagyon Főleg a Pókemberre gondolsz, mert a Pókembernek vannak vicces beszólásai, de ez általában a szuperhős filmekre nem jellemző, hogy olyan rettenetesen beszólások. De úgy nem, most megnézel egy izét, állandóan szivatják egymást, egy, bár nem vagyok képben nagyon a szuperhős filmekkel, én megmondom őszintén, hogy a szuperhős film műfajt én rühellem kurvára. Tehát ezeken van, nincsen már éppen más nézni való, szinten nézem meg ezeket, de nem csípem, nem érdekel. Hát ez a tipikus túl sok a cégéi történet. Na, George P. Kozmatosnak volt az a filmje, amivel egyetlen egy érdekes dolog van, hogy ő rendezte a Rambo 2-t is, amit szerintem elég jó sikerült film volt. És ugye a Kobrában Sylvester Stallone és Bridget Nielsen játszottak. Bridget Nielsen akkoriban bombanőnek számított, most megnézve egy kicsit bénácska. Hát én ezt egyébként nem teljesen értem. Hát meg nem csak a haj, hanem úgy az egész nő. Hát egy ilyen zsiráf. Nem értem. Igen, igen, a zsiráfra hasonlít, vagy a ló. De nekem is ilyen gyerekkoromban tetszett, tehát tök jó volt. De például, ha megnézed mondjuk Kim Basinger-t, megvan neked? Most így nincs előttem, hogy néz ki, de nyilván ismerem. Kim Basinger az nagyon durva volt akkor, a 80-as években az nagyon bombanő volt. Én azt látom, hogy most igen ronda, meg öreg, de hát a 80-as években... Kim Basinger? Hát én nem hiszem, hogy igen ronda, meg öreg. Öregnek öreg, de hogy igen ronda legyen, jó, azt hát korához képest valószínűleg nem ronda, de öreg. Szóval, ja. Hát persze, öregnek öreg, de öreg azért az mai szemmel megnézed a Kim Basingert, akkor mai szemmel is azt hiszem, teljesen rendben van. Egyébként nem öreg annyira... De régebben igen jó nő volt. Hát 61 éves. Hát nem öreg annyira végül is. Hogyha úgy veszed... De hát, még nem mindig látszik rajta, hogy azért ott komoly dolgok voltak. Na mindegy, szóval... Mindegy, jó nő volt. Igen. Valami ilyesmi sztori volt, hogy a Bridget Nielsen egyébként Arnoldnak volt a csaja. Hát állítólag a Vörös Szonya ugye azelőtt készült, hogy a Bridget Nielsen elkezdett volna így Constance Sly-jal dolgozni. Igen, igen, tehát állítólag... És állítólag ott összeszülték a magat. Rárakta a Sly-ra állítólag. Hát így leposztolta neki állítólag. Összeházasodtak minden, de ők nem voltak egymással jobb, azt tudni kell. Egyáltalán, tehát ők vetétársak voltak és utálták egymást. Ezzel kapcsolatban egy zseniális interjút láttunk most a napokban. Bizony. Ahol mesél erről Sly, hogy hogyan volt Arnolddal a viszonya, hogy ők most ugye Expendables-ben már spanosság van, meg minden, és ők a 90-es években békültek ki kvázi, de a 80-as években utálták egymást. És marha jó poénok voltak, csak az abban, hogy egyre sem emlékszem. Hát ez például egy jó volt, hogy ugye a riporter azt felhozta, hogy állítólag ti utáltátok egymást a 80-as években, vagy régebben, és akkor erre Sly azt mondta, hogy hát igen, igen, nagyon erős volt közöttünk a versenyszellem, az utálat az egy jó szó. Ez volt egy olyan például. Igen, ez egy jó szó. Tehát ez, és valamilyen sztorikat még mesélt. Ja, akkor mesélte el talán azt, hogy Han Solo-nak jelentkezett a Star Wars-ba? Igen, igen, a Rocky után. De aztán ugye még ő maga mondta, hogy hát ez nem neki való, hogy itt spandexben rohangáljon. Hát igen. Nem, igen. Mint a Han Solo-nak annyira spandexba kéne rohangálnia, de... Nem, annyira nem jellemző, de hát most Flash Gordon movie, mert ugye nem tudták, hogy milyen film lesz ez, és ez... Mert a Csillagok háborújának az volt a nagyon nagy ütőkártyája, hogy ez nem egy ilyen, az a fajta buta űropera volt, ahol béna díszletekbe, testhez álló ruhába, mintha egy kotomba beöltöztek volna, csili-vili ilyen buta űrhajókon mászkáltak buta lézerpisztolyjal, hanem ez ilyen realista volt. Igen. Tehát Lucas csinált egy olyan világot, amiben le volt rohadva minden. Az volt a sztori, hogy a nagy dicső köztársaságnak vége van. Le van pusztulva minden, mint most, ahogy Magyarország kezdődik. Jó, hát egyébként nem feltétlenül minden, csak nem mutattak olyan bolygókat, nem voltak olyan helyek, ahol... Távoli lófasz világban vagyunk, ahol már ugye lepukkant régi izé, csóróság van minden, és ott az volt, az úgy volt futurisztikus, hogy mellette elhasználódott, igen, és elhasználódott volt a jövő. Igen. Tehát nem, nem posztapokaliptikus volt, igen. Nem arról volt szó, hogy nem tudom mi van, hanem arról volt szó, hogy egyszerűen ez valami távoli jövő, de ott nem minden új, és nem a Csilivilit mutatjuk meg. Biztos van való Csilivili, de ez a világ, ahol játszódik, ez nem az. Egyébként a másik dolog, ami pont előjött, olvastam valamit a rohamosztogosokkal kapcsolatban, mert sokan nem tudják, de ugye az új három részben meg lett magyarázva, hogy a rohamosztogosok úgy keletkeztek, hogy klónozták őket. És ezek a köztársaság klón katonái voltak, amik aztán átálltak a túloldalra, amikor a császár kiáltotta a császárságot, vagy a birodalmat. Igen. De a Csillagok háborújában, az eredetiben, a negyedik részben, akkor már nem klónok voltak. Viszont, ugye ez így ebből a szempontból viszonylag meg van magyarázva, hogy a klónok gyorsan öregszenek, és az alatt a 20 év alatt, ami eltelt az első trilógia és a második trilógia között, az alatt éppen azok a klónok, az a generáció, aki akkor élt, meg akiket akkor vetettek be újonnan, azok gyakorlatilag simán meghalhattak, meg kiüregetettek. Meg ugye lehet, hogy még nagyobb létszámú hadseregre volt szükség, és a többi más kérdés, hogy Kaminon miért nem tudtak még többet klónozni, ezt nem magyarázta meg egyáltalán ez a három rész, úgyhogy ez egy ilyen luk maradt, de hát sok ilyen logikai baromság van benne, azon nincs probléma, de elméletileg a Luke azért lehetett alacsony rohamosztagos, meg azért dobta föl neki a hercegnő gúnyosan, hogy ilyen alacsony embereket is bevesznek rohamosztagosnak, ami ugyan valószínűleg azt jelenti, hogy nem vesznek be rohamosztagosnak, de már nem egyforma magasak voltak a rohamosztagosok, ők már emberek voltak, nem klónok. De most mondanám, hogy egyébként van egy csomó könyv, ahol arról van szó, hogy milyen kiképzése van a birodalomnak, meg ilyesmi, meg hogy bárki jelentkezhet, meg hogy nehéz bekerülni. De ugye nyilván nem mondom, mert azzal, hogy bejelentették, hogy jönnek az új filmek, gyakorlatilag azt mondták, hogy az egész, ami nem a filmek, az nem történt meg, az nincs. Ami nem baj. Nem feltétlenül baj egyáltalán. Ami nem baj, mert itt egy-két ilyen vonal, mert én egy-két Star Wars játékkal játszottam, azok még úgy jók. Hát attól függ, melyikre gondolsz. De hát a Jedi Knight, meg a Jedi Outcast, meg a Jedi Academy. Azok jók voltak, igen. De Kyle Katarn például egy mellékszereplő, aki... Nem, ő főszereplő volt azokban a játékokban. Hát azokban, de magában az egész kánonban, mint a filmben nem szerepelt, ezért ő... Nem, ő eredetileg egyébként csak azok miatt, a játékok miatt találták ki, de aztán később bekerült egy csomó könyvbe, mert marha népszerű lett, érdekesség. Nem olvastam egy ilyen könyvet se. Na mindegy, térjünk vissza a kobrára, mert közben elmentünk egy kicsit a másik irányba. Még egy érdekesség van a kobrában, mégpedig az a csóka, aki ezelőtt mindössze 2 vagy 3 évvel még egy kis gyíkfasz játszott a Terminátorban, és rögtön az elején meg is halt. És tudod ki ez? Gondolom, hogy a gyilkos palira gondolsz. Igen, igen, ez Brian Thompson, akinek nagyon, nagyon érdekes arcberendezése van, és hát erre van egy sztorim, még annak idején a Balogantival, akinek hasonló arcberendezése van, mint a Brian Thompsonnak, tehát neki is vannak ilyen bemélyedések az arcán, mintha ilyen mély ráncok lennek, vagy nem is tudom. A Balogantival voltunk talán Horvátországban, vagy Boszniában egy versenyen, és ő mondja nekem, hogy bazeg, láttad ott a sárvot a színpadon? Ez annak olyan feje volt, mint a gyilkosnak a kobrában. És most képzeld el a Balogantit, megvan neked az arca, hogy nézd? Igen, igen, igen. A Balogantí ezt mondja egy másik csávor, hogy és mondom neki, bazd meg, neked van olyan fejed, mint a gyilkosnak a kobrában. Csak hogy így képbe legyél. Na mindegy, szóval Brian Thompsonnak volt ez egyik első szerepe. Aztán Brian Thompson egyébként valami színpadi színész is, de nem lett egy nagy színész belőle. Tehát általában ilyen eléggé B-fos filmek szerepeit kapta meg. Meg például a Van Damme-nak abban az oroszlán szívre fordított, ferdített filmjében volt ő negatív hős, meg a Mortal Kombat-nak a második részében is volt, azt hiszem. Szóval ilyen filmekben, meg ilyen jelentéktelenebb filmekben szokott szerepelni, de mégis egy kurvára karakteres csóka. Viszonylag nagy darab is, tehát azt gondolnád róla, hogy edzett, vagy volt valami fizikuma, de én úgy tudom, hogy egyébként nem edzett soha. Csak ilyen egyéb sportok iránt érdeklődött, lehet, hogy teniszezett, nem tudom. Na szóval a Kobra az a tipikus, nagyon Mayer 80-as évekbeli akciófilm, amiben a rohadt vagány Stallone folyamatosan rágja a gyufaszálat, és ugye mindenkit lelő, legyőz minden, abszolút überfasz a gyerek, és a végén elmotoroznak a csajon a naplementébe. És de mi ezzel a baj? Tehát, hogy ezt azért szokták ezt a filmet kritizálni, mert mert ez egy ilyen semmilyen sekélyes akciófilm, de szerintem meg pont az a lényeg, hogy nincs ezzel semmi baj. A jó győz, a rossz meg nem győz, és happy finish. Ez a happy finish az nem jó kifejezés, happy end. Happy finish az valami más, az a masszöröknél van, ha nem, nem vigyázol, és plusz pénzt adsz, akkor van happy finish. Tehát ezt nem ismerem gyakorlatban, szerencsére ezt a kérdésre vigyázni kell. Na, de mi van az autóval? Ez egy érdekes kérdés, hogy mi van az autóval a Kobrában? Igen, mert hogy kaptunk erről egy levelet. Na, szóval arról van szó, hogy valaki kérdezett a Kobrában található autóról, és ezt én nem... Akkor a Szabi kérdezett. Igen, és azért nem tudtam ezt fejből, az az igazság, mert nem annyira érdekes, tehát nekem nagyon kívül esik az érdeklődési körömön, ez egy 50-es évekbeli autó. Másrészt meg a Kobra filmben az autó az sokkal kevésbé ikonikus, mint például a Mad Max-ben. Azért számít, mert ugye a karakternek ez egy... Ugye, ez nem egy annyira jelentős része a filmnek. Mert azért ott ment a gizdulás az autóval, azzal nincs gond. Csak ugye alapvetően nem annyira nagyon érdekes ez az autó önmagában. Illetve számomra annyira nem érdekes. És hát ki kellett úrnom róla információt, az a helyzet. Ez elméletileg egy Mercury Monterey, de nem biztos, 1950-es évjáratú Mercury Monterey kupé, ami, és innentől kezdve lesz érdekes a dolog, a gyár által épített példány, ebből csináltak elméletileg 4 darabot a film kedvéért. Tehát ez a gyár által átépített példány, ilyen talán nem is tudom, mat fekete volt, vagy mat sötét zöld, vagy valami ilyesmi. Szürke volt. Valami szürke volt? Szürke. Igen. De egy kicsit nekem ilyen militári beütése hát, volt a... Itt az angol szövegben konkrétan azt írják, hogy Battleship Grey. Tehát hajószürke. Csatahajószürke. Van ilyen, ez egy szín. Igen, ez egy 350 kubikincses motor volt. Most már nem akarok a hülyeséget mondani, hogy a 350-es az mekkora. 6 liter körüli motor lehetett benne, V8-as. Volt benne nitró viszont, tehát ez nem csak a filmben volt, hanem tényleg volt benne nitró, ami... ugye nyilván azért úgy erősen, aha, a 350 kubikincs és az 5,7 literes, tehát az a szabványos 5,7 literes motor volt benne. Ami viszont érdekes, hogy ugye ebből Sly gyakorlatilag ezeket az autókat megkapta saját használatra, illetve hát az övé lett. Meg gondolom párat leromboltak a filmben, és egy biztosan maradt, és vagy valami úton módon az a lényeg, hogy Sly Stallone ezt megszerezte magának. Úgyhogy igazából ez az ő autója volt, de ellopták. És hát ugye én nem értem, hogy egy ilyen egyedi autóval mi a francot lehet csinálni. Hát azt eladni egy gyűjtőnek nem tudod, mert a gyűjtő nem tudja mutogatni. Eladni a résznek nem tudod, mert... Hát ezt már is azt mondta, hogy valaki ennyire hülye volt, hogy ezt ellopta. Nem is értem. De egyébként a vicc, hogy ezt az autót ezt 1994-ben lopták el. Sly egyébként hajlamos az ilyen stílusú autóknak a kedvelésére, meggyűjtésére, hát ha megnézed csak azért az Expendables-ben milyen pick-upja van. Tehát neki valószínűleg azt tetszik. De ráadásul valami olyasmi volt itt, hogy ezt a lopott autót aukcióra bocsátották. A lopott autót hogyan tudod elárverezni? Ez nagyon jó kérdés. Nem, lehet, hogy nem is ezt, hanem egy hasonló autót. Ez ugyanaz. Ebből az autóból 4 volt. Igen. És egyet eladtak 2002-ben az IVM. Ez nagyon úgy néz ki, én úgy veszem itt le, csak elég nehezen olvashatom közben az információkat, de mindjárt átküldöm közben neked is. Ezt az autót, amit tőle elloptak sok évvel ezelőtt, ezt 2009-ben aukcióra bocsátották. Méghozzá úgy, hogy a Kobrában szereplő autó, így akarták eladni aukción. Jó, eltelt 15 év közben, de akkor is. Úgyhogy Sly azt mondta 2009-ben, hogy ő vissza akarja kapni az autót, plusz akar 3 millió dollár kártérítést. Ami egyébként nem lenne megalapozatlan. Méghozzá attól a cégtől, aki ezt az autót hirdette. A cégtől, aki hirdette. Igen. De nem a cég lopta el, vagy a cég lopta el? Mert a cég ellopta, és 15 évig ült rajta? Nem. Az biztos, hogy nem, de gyakorlatilag az ő ellopott autóját reklámoztak, és ezzel szereztek hírnevet, stb. Az ő nevét használták, tudod, stb. Tehát ilyen úton módon, hogy aztán ebből mi lett, annyira tudjuk. Igazából most itt a következő cikkben azt írják, hogy végrehajtásra adta csak be. Ez egy 2011-es hír, 17 évvel később, 17 év után gyakorlatilag visszakapta. Hát akkor kiderült, hogy mit tudtak csinálni az autójával, semmit. tárolták valahol helyette 17 évig. Igen, de hát az akkor se túl jó egyébként. Na mindegy, szóval ez egy 5,7 literes kompresszoros Mercury Monterey volt. Valószínűleg ez egy Mercury Monterey, de nem vagyok benne 100%-ig biztos. Nem tudtam meg róla a műszaki adatot semmit különösebben, de mondom, én ezekre az autókra nem izgulok, úgyhogy jó pofa meg minden, de ez a mai viszonylatban egy eléggé használhatatlan autó, inkább ilyen múzeumi tárgy. Én 50-es évekbeli autókra azért már nem, tehát azt mondom, hogy így 68-65-től már vannak jó dolgok, de annyira ez nem. Na menjünk tovább. Akkor most jöjjön egy kis ír népzene metal, amit egyébként nem kedvelek. De egyébként nem is ír népzene, csak ír stílusú. Hát én magyar. Ír népzene metal, egyébként egy magyar banda, ami egy jó, pont csak én nem szeretem ezt a zenei stílust, tehát én magamtól a büdös életben nem hallgatnék ilyet, viszont biztos vagyok benne, hogy sokaknak tetszik. Ez nem rossz. Egyébként Krisztián küldte nekünk, aki egy hallgatónk, és ő ajánlotta, és szerintem ez egy érdemes arról, hogy betegyük és meghallgassuk, mert ugye nekem sem igazán a stílusom, de ez egy élvezhető zene. Nem egy nagy rakás szar, nagyon nagy a különbség. Szóval, Paddy and the Rats, Freedom. Hetek egyik legrosszabb híre, hogy meghalt Bajor Imre, amiről különösebben sok dolgot nem akarok mondani, mert Bajor Imrét én nem ismertem semmilyen szinten, nem tudok a magánéletéről semmit. Állítólag nem tette meg a piát, és ez valamilyen szinten következik a dolognak. Állítólag. De hát ő, ugye általában ő mindig azzal poénkodott, hogy a pia, de ez gyakran olyan szokott lenni, mint amikor a emberek azzal poénkodnak, hogy mennyit csajoznak, aztán közben meg semmit, csak álmodik a nyomor. Valószínűleg itt nem erről volt szó. Nem, szerintem ő tényleg. Hát ő azért kőkemény alkoholista volt, tehát ezt mindenki tudja. Egyrészt viszont másrészt... a magyar humorkultúrának egy nagyon komoly része volt az ő munkássága, úgyhogy kár, hogy így alakult és elment. Egyébként aztán... én most tudtam meg, hogy Bajor Imre 57 éves volt, amikor meghalt. Én azt hittem, hogy Bajor Imre sokkal idősebb. Nem, fiatal volt. Fiatal. Én azt hittem, hogy ő ilyen 70 körül van, vagy ilyesmi. Tehát azért ebből látszik, hogy a Pia az mondjuk nem tesz jót. És hát az a vicc az egészben, hogy amit a magyar televízió művelt azzal, hogy nem mondták be a halálhírét meg minden, ezzel hát nyilván mindenki ki van akadva, és azt mondták, hogy azért nem mondták be a halálhírét, mert ők csak Kossuth Díjon felül mondanak be a halálhírt. Szerintem ezen Bajor Imre is röhög most. Tehát ebben valószínűleg röhögne. Akaraten kívül is egy marha jó poént sikerült a halálival megcsinálni, hogy ez a szerencsétlen gyökér banda, aki most ezt az országot éppen rabolja széjjel, meg teszi tönkre, az még Bajor Imre halálában is hülyét tudott magából csinálni. Úgyhogy hát erről ennyit. De mostanában egy észlény kommentelőtől láttam, hogy mostanában mindenki meghal. Hát nyilván sokan meghalnak mostanában, ez van. De úgy egyébként mindig sokan meghalnak. De igen, mindig sokan meghalnak, ez egy tendencia, az emberek megszületnek, utána meg fognak halni. Úgyhogy ezzel annyira nagyon csodálkozni való nincsen, csak vannak emberek, akik miatt szomorúak vagyunk. Valószínűleg ezek nem hülye kommentelők. Na, amiről akartunk még beszélni, az egy kicsit vidámabb téma, de nem sokkal jobban vidám téma, vagy nem is tudom, hogy fejezem ki magam értelmesen. Az agyhalottak ma azt csinálják a Facebookon, gondolom, meg itt ott, hogy leöntik magukat jeges vízzel, és akkor a többieknek is le kell magukat jeges vízzel önteni, valami ilyesmi. Ez megvan neked ez a sztori? Igen, megvan. Na, itt a dolog lényege, hogy valami írtatlan vagy paszfej kitalálta, hogy jótékonyságra buzdítson embereket, nem tudom milyen ügyben ez most mellékes. És az volt az üzenet, hogy, és mindezt azért meséljük el, hogy lássátok, hogy mennyire groteszk és mennyire vicces, az volt az üzenet, hogy vagy adakozz, vagy öntsél a fejedre egy vödörjeget. Most ebből a hülye emberek az öntsél a fejedre egy vödörjeget verziót választották, és ezt küldik egymásnak, és beszélik rá egymást, mert marha jó pofa szerintük az, hogy jeget öntenek a fejükre, és azt hiszik, szerintem én meg vagyok róla győződve, hogy azt hiszik, hogy ezzel csinálnak jót, és nem értik, hogy ez volt a rossz választás, a jó választás az adakozás. Nyilván volt olyan színvonal ember, aki ezt poénból megcsinálta a jeges dolgot, és adakozott is, de az átlag hülye, az szerintem a jeges dolgot csinálja meg, és elfelejt adakozni. Hát nem az, hogy elfelejt, hanem ezt ágában sincsen, szerintem úgy fogja fel, hogy azzal, hogy nyakon önti magát jéggel. Különösen fogta. Azt hiszi, hogy ezzel adakozik. Hogy ezzel segít embereknek, hogy nyakon önti magát jéggel, és rábeszéli a hülye ismerőseit, hogy te is öntsd magad nyakon jéggel. Pedig ki nem szarja le, hogy valami gyökér nyakon önti magát jéggel. Annyira ez a rohadt szereplési mánia, hogy ilyen szarságokkal szerepelünk, ez annyira rohadt szánalmas már, hogy valami hihetetlen. De mindezt hogyan tudtuk meg? Hát egy idióta testépítőn keresztül. Flex Lewis. Mert Flex Lewis is megcsinálta, igen. Igen. És egyébként Flex aztán kihívta Donát is erre. Hogy Dana megcsinálja, az, meg biztos, az majd... Az biztos megcsinálja. Hát jó, de Dana egy állat egyébként, hogy biztos, hogy megcsinálja, csak nem tudom, én bízom benne, hogy akkor már legalább odakozik is mellé. Hát nem, ennyi eszük valószínűleg nincsen, tehát ez is nagyon félresiklott megint köszönhetően a zseniális közösségi médiának, akik mindenből csak így ezt a fasságot tudják elővenni, mert ennyi eszük van, hogy a lényegét nem értik a dolgoknak. Hát mindegy, gratulálunk. Hát de ez ugye azért van, mert a közösségi médián az emberek vannak, az emberek nagy százaléka pedig hülye, és a nagy százalékot látod így. És a közösségi média nem arról szól, hogy próbáljunk okosak lenni. Bizony nem. Elég erősen. Nem is arról, hogy adakozzunk a jó cél érdekében, hanem arról, hogy öntsük magunkat nyakon jeges vízzel, mert az kemény. És akkor az jobb lesz a világ, mert legalább akkor mindenki látja, hogy milyen hülyék vagyunk, és legalább abból azon nőnek fel a gyerekeink, hogy se hülyének kell lenni. Gratulálok. Na, egyébként még a hét poénja volt, hogy találtam egy buzi Herkules tök véletlenül, szintén a tévébe ment, és volt egy olyan Herkules, akit így néztem, hogy ez most mi. És ebből csak az a poén, hogy most Herkules mánia van egyébként, ugye eddig két Herkules film készült. Ez, amiről beszélek ennek, aztán utána néztem, ez egy 10 évvel ezelőtti tévésorozat, de már akkor is volt ez buzi Herkules. Ez egy sorozat volt, igen. Legalábbis azt hiszem, hogy sorozat volt, és... Én szerintem most egy csomó Herkules film fog készülni, mert most a Herkules nagyon érdekes, de én egyiket se vagyok hajlandó megnézni, ez az igazság. Két dolog miatt, lehet, hogy ez egyik meglepő lesz, az, hogy például nem érdekel egyáltalán. Hát önmagában a Herkules az ki a faszt érdekel, tehát láttuk már ezerszer a sztorit, nincs abban semmi. Hát nagyon, nagyon erősen felesleges ezekből új verziókat csinálni, buta cégeivel is olyan sztorival, hogy a hajmeresztő. mert általában ilyen hajmeresztő verziókat adnak elő. Most én nem tudom, az új Herkules a lókkal mi lehet, de majd valami kiderül, hogy ő nem is az, akinek gondoltuk, hanem... Az új Herkules, hogyha minden igaz és jól értettem a kritikákat, akkor arra van kiegyezve, hogy Herkules egyáltalán nem egy példakép, vagy egy faszagyerek, hanem a Herkules egy önző pöcs, aki pénzt akar keresni, és ennyi. Azon gondolkozom, hogy a Sly-nak a Mercury-ra az nem lehetett eredeti katonai jármű, de azt hiszem, hogy nem, ez azért meredek ötlet. Nem lehetett ilyen katonaság által használt valami, mert ugye kupé eleve, tehát az nem kizárt, hogy használták volna, az egy egyedi színezés lett ez a történet. Ez közben így eszembe jutott, mert vannak egyébként ilyen híres filmes autók, amiket között én próbáltam kiturkálni műszaki adatokat, aztán elütött eszembe. Például van a tolvajtempóra fordított eléggé rossz filmnek a körbeeskázott Shelby Mustangja. Az Eleanor, amit ugye mindenki Eleanor kezdett el csinálni, hogy ez a film megjött. Ez egy ratyi film, az a baj, ez egy ratyi film. Azért ratyi film, maga a film nem rossz. De azért ratyi film, mert látszik, hogy ez még írtam egy ilyen kvázi kritikát is róla, hogy Angelina Jolie pofáját mutatják, miközben megy el a Ferrari mellette. Tehát annyira leszarják az autókat, láthatóan a rendezőnek a legkisebb affinitása se volt, hogy az autóval kicsit foglalkozzanak. Egy kicsit látszom. Mert csak a szereplők. Az autók csak ilyen teljesen telibe szart kellékek. Úgy csinálnak mindenet, hogy ne is látszon az autó szinte. Nem tudom, miért volt az nekik így jobb. De nem. Tehát ha én csinálok egy ilyen filmet, biztos, hogy az autót telibe mutatnám meg körbe, meg lennének nagyon látványos dolgok. És az a de lehet, hogy az meg olyan lenne a végén, hogy a recskázás az autóra, és igazából egy semmiről szóló autós film, autók vannak. Autós film? Miről szóljon? Milyen lehetne autós filmet csinálni? Hát lehet, csak az... Szóval igen. Ez egy Shelby GT500 volt, 67-es, de ilyen autó nem létezik. Ezt nagyon sokan beszopták, hogy ilyen autó van, és ugye ez az eredeti autó szerepelt a filmben, meg minden, de nem, ilyen autó nem létezik, ez egy épített autó, és a GT500-as Shelby nem volt addig, utána kezdtek el gyártani ilyet. Aminek ez a kvázi utánzata, illetve modernizált változat akar lenni, az a GT350. Úgyhogy érdekes dolgok vannak, de be lehet ilyeneket szopni, és hát elképesztő divat tud lenni egy ilyen hülyeségből. Gyakorlatilag egyébként magát a hülye csímogatos okos telefonokat is szerintem a filmeknek köszönhetjük, meg a tableteket, meg mindent, mert az ilyen sci-fi filmekből jött a dolog, hogy csinálják ezt meg. De ez mondjuk egy kicsit már más téma. Na, én ebben nem vagyok biztos, de nem érnek is igazán. Én tuti biztos vagyok benne. Mert egyébként például ez, amit biztos, hogy említettem már, hogy biztos lehet, hogy vannak a világon hülyék, akik azon gondolkoznak, hogy honnan tudnának fénykardot csinálni. Vannak ilyen hülyék. És ha nagyon megturkálod a YouTube-ot, akkor találsz is erre példát. Volt erről ezzel kapcsolatban egy TV műsor, hogy honnan tudnák ezt ilyen plazma eszközökkel megcsinálni, úgyhogy ilyen mágneses mező a plazma sugarat azt így fogná a helyén, de tulajdonképpen abban a fénykarban, a pengében ott lenne egy mechanikus eszköz, amit körül venne egy plazma sugár, és az ilyen teleszkóp szerűen nyílna ki. Tehát így képzelték el a megvalósítást, de vannak egyébként ilyen fénykarszerű kézi lézerágyuk, amit meg is lehet venni, elég veszélyes tud lenni egyébként egy ilyen, mikor belenézegetsz. De van erre példa. Viszont pont ezzel kapcsolatban találtam egy tök érdekes sztorit azzal arról, hogy a fénykarnak mi volt a története, hogy hogyan készült el a Star Warshoz a fénykar. Azt sokan nem tudják, hogy eredetileg George Lucas, ha jól tudom, akkor úgy képzelt el a sztorit, hogy mindenki fénykarokkal fog hadonászni. Hát eredetileg még van Ralph McQuarrie-nek van egy olyan sketch-e, amin egy rohamasztagos kezében is fénykar van. Mert akartak valami nagyon a high-tech, de mégis nagyon mitikus fegyvert alkotni. És hát ebből az lett, hogy a Jediknek lett a fegyvere a fénykard, amit hát persze meg kellett valósítani technikailag is. A nagyon érdekes, de a Csillagok háborújának ugye a költségvetése nagyon szűkös volt, és nem tudták, hogy ebből jó film lesz, vagy rossz film, és próbáltak ugye megcsinálni egy csomó díszletet, meg mindent, úgy, hogy ne kerüljön sok pénzbe, és ezt úgy oldották meg, hogy gyakorlatilag kacatokból volt, ilyen rossz gép alkatrészekből volt minden összetákolva, egy csomó alkatrészt nyilván újra felhasználtak, de azért is látsz annyira valóságosnak tűnő dolgokat benne, mert nem azt csinálták, hogy nekiállták papírmaséből megcsinálni a díszletet, mint ami nagyjából a Star Treknek a színvonala, hanem létező gépalkatrészekből csináltak meg mindent. Például a, mondjuk ez nem egy nagy fúváj, de konkrétan a halálcsillagnak ez a sugara, amivel szépült az Olderant, azt egy ilyen vezérlőpulton kapcsolgatják ott a bilifejű emberek. Nem is egyen, hanem sokon. De... Igen, és az egy létező, én azt hiszem, az egy hangkeverő berendezésnek volt a pultja egyébként. Ez egy létező műszer volt. A fegyverek, azok valódi fegyverekből lettek átalakítva, méghozzá, most pontosan neked meg nem mondom, ilyen típusú könnyű német gyártmű könnyű géppuskából volt a homoszlogos fegyvere, és talán valamilyen Lügerből lett a Han Solo-nak a pisztolya megcsinálva. Ettől is látszik valóságosnak, bár viszonylag primitív dolgokat csináltak, mert például ablaktörlő lapátokat ragaszgattak a, hát úgy mondják, hogy submachine gun, az ilyen könnyű gépfegyver, vagy közepes méretű gépfegyver. Igen. Annak a csövére körbe ablaktörlő gumicsíkokat ragaszgattak, csak azt ugye nem láttad, mert nem volt fémszínűre fújva, vagy feketére fújva, és nem láttad, hogy a fele a műanyag a cuccnak. Konkrétan a fénykard, az egy 50-es évekbeli fényképező, tudod, az a fajta vaku, még az, amely ilyen nagy villanófény volt benne, és ilyen kerek a teteje. Az megvan? Igen. Na, annak a nyeléből készült az első fénykard. Technikailag a megvalósítás az nagyon bonyolult volt, mert nem tudták még, hogy hogyan fogják ezt megcsinálni. Eredetileg azt akarták, hogy beleraknak egy botot ebbe a nyílbe, és azt egyszerűen valamilyen reflexiós fényvisszavelő anyaggal borítják be, és megvilágítják, és akkor az majd ott izzadni fog. Hát ez kurvára nem sikerült. Hát el tudom képzelni, hogy ez kurva szarul nézett ki. Hát ez abszolút, és akkor utólag csinálták meg igazából egy bizonyos eljárással az effekteket, meg mint ahogy a lézersugarakat is úgy rajzolták be utólag a filmre. Na most ezt nem úgy kell elképzelni, hogy a film kockában ne kell rajzolgatni, hanem van egy gép, aminek szerencsére jutott elfejtettem a nevét, a rotoszkóp. A rotoszkóp az egy olyan eszköz, úgy képzelem el, hogy ez egy vetítő, ami gyakorlatilag vetít egy bizonyos felületre, ami egy matt üveg, és a matt üvegre kockánként be tudod rajzolni, amit akarsz a filmre csinálni, és utána kockánként fölveszed. Tehát kockánként be kellett rajzolni nekik a fénysugarat, a fénykarnak a ragyogását, és hogy a ragyogás technikailag hogy csinálták így meg, az fogalma nincsen arról, de valahogy... Hát figyelj, hogyha rajzolták, akkor rajzolták. Tehát akkor ez ennyi. Hát biztos, hogy nem rajzolták ilyen formán, mert ceruzával, érted, mert az nyilván látszana, tehát valami effektet itt csináltak. Nem ceruzával, nyilván ceruzával nem rajzolsz üvegre. De mivel rajzolsz olyan dolgot, ami fénylik, tehát azt nem tudom, hogy csinálták, az a lényeg. Ma, hogy csináljuk ezt After Effects-el, azt tudom, de mert ugye ma van rotoszkóp nevű effekt, ami ilyen dolgokra jó, hogy körbe tudod te magad kockánként rajzolni a dolgokat. Nem tudom, hogy csinálták meg, ezt még nem tudtam kideríteni technikailag, hogy működött, de az a lényeg, hogy ezzel a rotoszkóppal a kész filmet kivetítették, és kockánként rajzoltak bele minden ilyen fényeffektet. Ezt egyébként minden filmnél így csinálták annak idején. Ami egyébként elég brutális munkának hangzik. Elég brutális munka, de megvan az eredménye. Megvan. De megvan az eredménye, és szerintem sokkal jobbak voltak azok a filmek, sokkal jobbak voltak a makett használat miatt is. A jó hír egyedül az, hogy most az új Star Wars verzió elméletileg szintén úgy fog készülni, hogy elméletileg ebben nem annyira CGI lesz a fő módszer, hanem állítólag sok magettet fognak használni. Mint hogy elméletileg a Jar Jar Binks. Mint hogy elméletileg, hát az még lehet, hogy lesz benne. Bízom benne, elméletileg a Star Trek is sem már úgy készült, hogy főleg magetteket használtak. Ami egyébként egyáltalán nem baj. Nem hát. Sőt. Nekem rohadtul tetszik az a technika, amivel dolgoztak, hogy gyakorlatilag ilyen robotvezérelt kamerákkal a mozgást kitaláltak, és ugye nem a Millennium Falcon pörgött benne neked a képben, hanem a kamerát mozgatták úgy körülötte. Jóvá. Ez be volt programozva, egy ilyen nagyon primkó számítógépben, hogy milyen pályán kell mozogni, és ez így meg volt frankon csinálva. Szóval ez most szívesen dolgoznál ilyesmivel. Nagyon. Tehát ezek elképzelhetetlen dolgok sajnos. BBTV-t kéne ilyen technológiával csinálni. Igen, itt egyébként azt el akartam mondani, hogy hallottunk olyan plegykát is az új filmről, hogy egyrészt lesz benne Darth Vader cameo, ami annyira nem érdekes, mert miért ne lehetne benne Darth Vader. Darth Vader volt eddig is a fő lényeg. Másrészt hát azért nem lehetne, mert Darth Vader már meghalt. Visszaemlékezés lesz. De ami még sokkal érdekesebb az, hogy Leának is lesz egy visszaemlékezése, amihez lekasztingolták Carrie Fisher lányát, aki majd el fogja játszani Leia hercegnőt, fiatal. Azt hittem, hogy nem lesz majd, hiszen fiatal lesz és nem alkoholista. Igen, meg hirtelen 12 éves lesz biztos. Nem, tehát azért Carrie Fisher eléggé 60 valamennyi most már, azt hiszem, és nem túl szép. De nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy lesz Alderaan, tehát végre meglátjuk az Alderaant a filmekben. Ezt eddig is láttuk. Nem. Kívülről láttuk, ahogy felrobban. Nem. Láttuk az Alderaant bizony. Az Alderaant? Figyeltél, epizód 3-ban van Alderaant. Ilyen nagyon, nagyon növesztett épületek vannak, de van Alderaant. Egy pár másodpercig van, amikor elviszik a csecsemő Leiát Alderaanra. Az nem számít. Az nekem mondjuk, nem elég. Én rendesen látni akarom Alderaant. Mondjuk hozzáteszem, kicsit azt gondolom, hogy azért már egy párszor megnéztem az új trilógiát, és kicsit azt gondolom, hogy ez egész új trilógia nem számít. Tehát ezt így zárójelbe kéne tenni. Hát pedig ezt nem fogják kihúzni. Hát nem, sajnos nem. De Han shot first, az tény. Igen. És George Lucas meg bekaphatja. Beszéltünk erről, hogy Han shot first? Szerintem igen, de elmondhatjuk megint. Tehát soha nem unalmas. Komoly hítvita van ebből. Tehát gyakorlatilag ugye Lucas mindig kihozott egy-egy újabb verziót, a filmből újabb bőrt le akartak róla nyúzni, és akkor mindig beraktak egy-egy cégi jelenetet. Többször is volt ilyen, 20. születésnapon felújított változat, ilyenek, és hát általában itt azt történt, hogy mindig elbasztak valamit. Igen. És azért is van egyébként a Star Warsnak ez visszatérve a szinkronos kérdése, többféle szinkronja, mert többféle verzió is jött ki belőle például. Nem csak azért, mert a TV-jogok, meg a TV-be átszinkronizálták meg minden, hanem többféle verzió volt. Például a TV verzió, amikor először a TV-be került a Csillagok háborúja, még a mozi után, abban is már más hangok voltak, mint az eredetiben. A legelső szinkron, ami a Star Warshoz készült, az eredeti trilógiához, annyira kurva szar volt, hogy valami félelmetes. Biztos vagy te ebben? Igen. A második szinkron az, amit tuti, és az az, amit én szeretek, meg az, amivel nézni szoktam. Az a Christoph Tibor féle Darth Vader? Vagy a másik? Jó kérdés. Nem tudom, hogy kik csinálták. Vagy a hollósi frigyes féle Darth Vader? Megfogtál. Nem mindegy, gyerek. Én például a mai napig azt a Birodalom visszavág szinkront szeretem, amit a moziban láttam, és abban nem a Csernák János volt a hangja a Han Solo-nak, hanem valaki, akinek nem tudom a nevét, és nagyon ritkán hallott csak szinkron szerepbe, és ilyen nagyon különös hangja van a csávónak egyébként. De szerintem jól illet hozzá. Az a problémám, hogy nincsen letöltve ezen a gépen a régi trilógia, úgyhogy nem tudok belenézni, és nem tudom kitalálni neked, hogy ki volt az. Úgyhogy ez most nem derül ki. Majd utána nézzünk. A Han shot first dolognak az a lényege, hogy a hülye Lucas megvariálta azt a jelenetet a Greedo-val, amikor Greedo-t lelövi. Tehát ugye Greedo ott ül a Hannal szemben a bárban, dumál neki, rátartja a fegyvert, Han szépen sfungyiba előveszi a pisztolyt, és lelövi alulról. Igen. Pont egy ilyen mondat közepén, hogy régóta fenem rád a fogamat, és akkor Han azt mondja, hogy csak belém, mert őrjön, dír, és lelövi. Tehát marha laza volt ugye a Han Solo, és ugye az idióták megcsinálták úgy, hogy mintha a Greedo lőne először, de értelmetlenné teszi az egész jelenetet ez. Így van. Ott indul. Hát ez ugye a politikai korrektség jegyében elbaszták ezt a jelenetet. De, tehát minek? Tehát amikor valaki halálosan fenyeget téged, és lelövöd, akkor nem kell megvárni, míg lő. Tehát ez ennyire nem pontosan, kell. Pontosan, és ezt Lucas 77-ben, vagy amikor csinálta az első filmet, akkor ezt még érezte, 97-ben már nem. De igazából nincs értelme az egész jelenetnek, mert hát nem azért lőtt, mert Greedo már lőtt, hanem azért... Amúgy is lőtt volna, ez az nem volt kérdés. Arról kiegyezve az egész jelenet, hogy Han eltereli Greedo figyelmét, és közben előveszi a pisztolyt. Igen. Ez ment két percig, és akkor utána Greedo hirtelen lő a semmiből, miután elmondja, hogy mit is mond el. De sokak igen, szerint az, hogy el akarja venni a pénzét. Tehát igen. A pénzét akarja megkapni, és akkor hirtelen lelőni. Semmi értelme az egésznek. Most miközben keresem a szinkron hangokat, és meg is van Téri Sándor. Téri Sándor volt Harrison Fordnak a hangja. Nem is. 81-es szinkronban. És hát nem sokat fogunk tudni erről a csávóról szerintem, de érdekes hangja volt. És ugye, lehet azért csak, mert én azt láttam először, nekem a Csernák hangja annyira nem tetszett. Na mindegy. A dolog lényege az, hogy ugye Han lőtt először, és azt annyira elbaszták, hogy még a szöge se volt jó a Greedo lövésének, ott bénán néz ki. Han shot first. Ha esetleg nem vagy képbe, keresd rá a YouTube-on. Erre jó a YouTube. Erre jó a YouTube, ezért szeretem nagyon a YouTube-ot, mert ilyen dolgokat megtalálsz rajta, meg ilyen zseniális dokumentumfilmeket, és ezért nem vagyok YouTube gyűlölő, mert alapvetően ez a sok szar, amit nyomnak a YouTube-on, ugye az amatőr felhasználók, azért az nagyon gáza. De ez egyébként egy mém lett. Ez bizony ennyire szar volt. Na, azt képzeld el, hogy Lando Calrissiannak a hangja Újréti László volt először. Emlékszel erre? Aztán később lett Gesztesi Károly. Hát ezt meg kell keresni, ezt az eredeti szinkront. Nekem egy olyan verzió volt, hogy volt rajta eredeti hang, mármint angol, meg volt rajta szerintem a legelső szinkron, meg a második szinkron. Aha. És az egy fasza verzió volt, csak nincs meg már. Hát mondjuk szerintem az eredeti Birodalom visszavág szinkron, az nem került a DVD-re például soha. Ez a nehéz ebben. Ez elképzelhető. Tuti. Na most egy 90-es évekbeli tipikus happy metal, rock, high metal iszonyatot fogtok hallani. Ez a Can't Get Enough az már 90-es évek? Az 1990 pontosan, tehát az pont a hatás. A 90-es In the Heart of the Young albumon jelent meg, és ez egy ilyen nagyon happy életérzéses valami. Akkor volt az a mánia egyébként, hogy ugye mindenki hosszú hajú volt, de mindenki elkezdett borostás lenni. És akkor mindenki borostás volt, aztán utána jött, hogy mindenki körtakállas lesz, meg utána rövid haj, meg illetve hát mindegyet, akik keveregnek, hogy mikor mi volt, de az a lényeg, hogy ez egy ilyen nagyon nyári, nagyon sláger zene, amiért sokan köpködték őket, például a Metallica, meg a Metallica fanok, de a Metallica azt szerintem kapja be, annál kurvudásról van szó, akkor a Metallica ebben iskola példa, a Sejeminges rockerek. A Wingerben pedig nagyon tehetséges zenészek voltak, de nem akarok a Wingerről beszélni, és Keith Wingerről, mert akkor tényleg nagyon hosszú lesz ez a mostani adás, inkább csak hallgassuk meg. Hát esélyesebb lesz még Winger, vagy Keith Winger. Valószínűleg lesz még. Úgyhogy lesz még alkalmunk mesélni róluk. Can't Get Enough. egy újabb vicces téma, amire tök véletlenül akadtam rá. Itt volt a Muscle Beach-en egy német csajci... Várjál, ezt látnod kell. Ezt megmutatom neked. Szerinted ez igazi vagy Photoshop? Bazd meg. Szerinted ez igazi? Ez hogy találtad? Na, kezdjük el előbb. Beírtam, hogy Hunshot First. És ja. ez volt az első néhányban. Ez most, amit találtál, ez nagyon kemény. Ez egy Hunshot First póló, de úgy, hogy itt ül, gyakorlatilag ez valami filmforgatás lehet? Az lehet, de hogy mi ez film? Nem is értem. És egy Hunshot First póló van George Lucason? Ez úgy néz ki, mintha egy Indiana Jones forgatás lenne. Ez lenne az új Indiana Jones film, ami olyan kurva szar volt. Lehet, de annyira szar volt az új Indiana Jones film, hogy én nem is emlékszem rá, amikor atombomba előbe ment. Igen, bemászott a hűtőbe, és akkor erre. Tényleg olyan rossz volt? Kurva rossz volt, ne nézd meg. Egyébként megmondom őszintén, hogy próbáltam pár rossz filmet megnézni, hátha tévedek, meg a fent nevezett rossz filmeken kívül is, mikor mostanában beszéltünk, próbáltam pár rossz filmet megnézni, és ezek még mindig nagyon rosszak, de most egy példa sült eszembe. De például a tévébe ment a Halálos Iramban 2 Tokyo Drift, ahol az agyhalottak a driftelést pörgésnek fordították, mert nem tudták, hogy az, hogy drift, azt nem kell lefordítani egyáltalán. Na, az például nagyon rossz film. De majd, ha eszembe jutnak még ilyen újranézett nagyon rossz filmek, amik még mindig rosszak, akkor majd erről még beszélek. De mindesetre ez a kép, ez brutális. Na, térjünk vissza a vicces dologra. Ugyanis itt volt egy német csajszi, aki Team Sighted tag, profi bikini versenyző, és fogalmam sincs, hogy milyen neve. Igazából nem is a neve számít most. De kicsit vicces, ahogy előadjuk egyébként, hogy itt mekkora sztárokról van szó, miközben senki nem tudja, hogy ki az, de mindegy. Hát szerintem a bikini versenyzők azért annyira nem nagy sztárok. Hát a bikini versenyzők, hogy unblock ekkora nagy sztárok, hogy senki nem tudja, hogy kik ezek, na mindegy. És az a lényeg, hogy aztán valahogy kerestem valamit, hogy azért ez mégis kifia borja, és ráakadtam egy zseniális videóra, ahol szemináriumot tartott, és arra így baromi kíváncsi lennék, hogy úgy mégis milyen szemináriumot tud tartani egy bikini versenyző. Hát én belenéztem ugye nagyon röviden, és pózolási tanácsokat adott, tehát bikini. Na, ez a legjobb pózolási minden. Tanácsokat adott, tehát hogy hogyan pucsítsábbadsz meg. Hát ez a kategória. Nem, mintha nem félne rá a seggét rázni képes, és sőt abban hagyni se képes, és magát mórikálni képes, és jó, hogy puszikat nem dobáló, meg nem maszturbáló bikini versenyzőkre. Nem, mintha nem félne rá egy kicsi mozgáskultúra oktatás, mert mondjuk be tudnak állni úgy a pózokban, mint a válfa. Hát emlékszem egy ilyen omonózus esetre, pár évvel ezett a Superbowl-on, akkor marhára röhögtem, hogy egy ilyen főidióta ott rászkódik, egy másodpercet nem tudott megállni, hogy egy kis seggét ne csóválja, meg ne csináljon valamit, de emellett nem bírt beállni a halapállásba se. Tehát nem bírt otthon megnézni a tükörbe, hogy úgy nézek ki, mint a válfa, ez nem jó. Hanem valami elegancia tudott, tehát ez nem sikerült. De ez attól függetlenül akkor is extrém, hogy pózolási tanács, meg szeminárium bikini versenyzőktől. Tehát nem tudom, hogy miről, milyen bikinit vegyél, vagy mi lehet még így a téma. Hogyan pucsíts, nézzél, hogyan nézzél szexin? Nem mondom, ilyen pózolási tanácsok voltak. Legalábbis az, amit én láttam, azon kívül meg lövésem nincs, hogy miről tud beszélni egy bikinis versenyző. Mert mit tud tanítani bárkinek? Nem is nagyon akarom megtudni egyébként. Lehet, hogy engem nem szeretnek a bikinis versenyzők, ennek kicsit örülök, de néha látom azt, hogy valahol megyek, és egy kicsit nem is az, hogy van egy ilyen, egyrészt van egy ilyen, hogy várják, hogy azért foglalkozunk velük, meg néha látok egy ilyen sértettséget is, hogy nem foglalkozunk velük, de hát ennyiből virágkötőkkel is foglalkozhatnék. Tehát ez nem is értettség, vagy nem is értettség kérdése, azon kívül, hogy ezt a kategóriát én egy baromságnak tartom, meg szarnak, meg károsnak a mentális egészségre, azon kívül marhán nem is érdekel, de az mondjuk az én bajom kifejezetten. Ha bizonyos rendezvényeken van, akkor el kell viselnem, hogy most addig ki kell mennem valahova, bár megmondom őszintén, hogy már dolgozom azon, hogy legyen mobil internetem, már van mobil laptopom is, ami mobilabb, mint a másik laptopom. Ugyanis a rendes laptop van, egy 300.000 fontos laptop, azt nem nagyon rakod a hátizsákba motoron, hogyha elesel, akkor azt is zúz le lehetőleg, még a kórház mellé, még legyen az is. Most van egy olcsó laptopom, amit használtam, vettem, de rohadt jó, és tudok rajta írogatni, tudok rajta internetezni, és azt viszem hátizsákkal magammal motorra, mindenhova. Például, amikor a kutyát vittük az orvoshoz, én már laptoppal mentem, és megírtam egy-két cikket, ilyen kis rövideket. És most is ezt csinálom, mert nagyon komoly ihlet problémáim vannak, és néha az a terve, amit berakom a laptopot a hátizsákba, elmegyek valahol, és találok egy padot, akkor, és éppen eszembe jut valami, akkor ott megírom. ez a projekt. Egyébként... Nem tudom, te hogy veled, de egyébként engem rohadtul idegesít, hogyha úgy kell írnom, hogy vannak körülöttem emberek. Tehát lehet ez akár egy nagy tér, lehet ezt akár mondjuk egy parkban leülni, és akkor ott vannak körülötted emberek, engem ez idegesít. Hát nyilván most nem feltétlenül ilyen helyre néz, de nem. Tehát a maga ebben a dologban, amikor ihletet kell, rengeteg idegesítő tényező van. Olyan, hogyha nincs ihletés kell, akkor minden idegesít. Tehát a gyerek nem vagy békén, hogy meg kell írni valamit, de nem tudod, hogy most a sok téma közül melyiket írd meg, nem jut eszedbe semmi. Nagyon nyűgös, tehát azért próbál az ember valami szellemi frissességet bele kavarni, mert ugye mi nem csináljuk azt, mint a nagy művészek, hogy drogozunk. Persze. Mert azon lehet alkoholistának lenni meg drogozni, és akkor tudnánk kontani a hülyeséget, de ez nem ilyen egyszerű. Egyébként a hülyeségről van szó, akkor a Ugly G High Rollers című klipjét most küldte át nemrégen a két jó barátom. De abból már bevágtunk valamit, nem? Vagy az nem? Nem, ebből nem, másból vágtunk be. És Ugly G ide jár a bodybuilder gymbe edzeni egyébként, de nem zavar vizet, tehát nincs vele gond. Egy rendes srác, amúgy csak amikor rappel, az annyira nem jó, de nem mondom meg neki, mert megsértődik. Mert hozzátok ugye, nem rappelni megy. Tehát ez nem, nálunk nem rappel egyáltalán, és ez neki nagyon jó. Teljesen normális, rász, lejár, ez kész, van egy haver, jöttök normálisok. És tehát nem egy ilyen másik rapper, akit mondjuk nem örülnék, ha LL Junior, az nem tudom rappere, de nem örülnék, ha LL Junior besétál, hogy itt akar edzeni. De Oglit én régebben ilyen drogellenes dolgok miatt már ismerem. De nem tudom, hogy került ide, fogalmam nincs. Na és hát azt nem derült ki, hogy most ez milyen célból küldte át ezt a számot nekem a két jó haverom. Ezt így kérdeztem tőle, de ez nem derült ki. Ez még a nap kérdése, hogy ezzel mit akart egyébként. De mindegy, viszont én nem ajánlom megtekintésre egyáltalán. Annak előtt csajok vonaglanak benne. Közülük az egyik a Maráci Móni, akit a Szájtekhez vittem annak idején. Mégis ilyen Szájtek termékfotózásban volt, ilyen Szájtek reklámban. Képzeld el, ilyen dolgok vannak. De én honnan kerítettem ezt a csajt elő, fogalma nincs. Honnan ismerem, meg ilyenek, fogalma nincs. Abszolút. Lehet, hogy onnan ismerem, és nem is én vittem oda, és másokat vittem oda. Még az is lehet akár, fele tudja. Előfordultak ilyen dolgok. Na mindegy. Az az igazság, most megmondjuk nektek a frankot, hogy most kettő rádiót rövidítettünk technikai okok miatt egyben, úgyhogy most fogalmam sincs már, miről beszéltünk. Ebből majd művészet lesz csinálni valamit, de nem, még egyetlen egy témánk volt a végére. De mi volt az? Schumacher. Szóval Schumacher. Igen, hát a Schumacherről talán te fogsz tudni valamit, én csak azt a megdöbbentő információt hallottam, hogy Schumachernek ellopták a mankóját. Nem a mankóját. Hát szerintem Schumacher nem biztos, hogy már ott tart, hogy nem, mankó. Az más, az a halálos iramban, halálos baleset Paul Walkerrel, akinek a nevét a Total Car-on egyébként rosszul írták le, félregépelték, de már nem szólok nekik. Ez ügyben viszont lehet, hogy emiatt az egész szerkesztőséget föl fogják kontrolni a megfeldühödött rajongók, vagy turbó lefolyó szelepet dugnak a seggükbe, vagy valami ilyen lesz, mert a Szent Paul Walkernek a nevét. Amúgy egy rendes gyerek volt, ez csak nagyon félrement a karrierje ezzel a buzi filmmel, mert ez egy igazi trágya sajnos. Szóval a Porsche-ból elloptak egy darabot fiatalok, képzeld el. A Porsche, amit összetörtek, Paul Walker, meg a haverja, igen, és ugye meghaltak. Mellesleg a felesége, azt hiszem nem neki, hanem a másik csávonak, akinek ennyit eszem a neve, az perli a Porsche-t ezért. Mert a Porsche nem bírta 1 millió km/h bevenni azt a kanyart, ami 80-ra volt tervezve. Érdekes. És úgy gondolja, hogy ez kártérítés áll a Porsche-tól, és én nem értem, hogy ilyen hülye emberek. Hát ez nem fog sikerülni, én úgy érzem. Persze, hát ez nem volt biztonságos, mert a tank nem volt versenytank. Hát egy utcai autóban miért legyen versenytank? Egy, kettő, az utcai autóban se kell 160-nal neki menni a fának. Ez a titok, mert ugyanis olyan autó nincsen, amivel 160-nal neki lehet menni a fának, és akkor az úgy biztonságos. Na nem kellett volna menni, mint a barom. Ennyi a sztori. De a lényeg, hogy kettő suhant, elloptak valami alkatrészt a Porsche-ból, és letöltenő börtönbüntetést kaptak érte. Ez azért nem rossz. Ez kemény játék, de hát igen. De ez megint azt tudom mondani, hogy lehet valaki ilyen hülye. És ugye ez valószínűleg nem erről van szó, hogy elloptam egy autóból, egy törött autóból egy darabot, hanem arról van szó, hogy ez egy rendőrségi bizonyítéknak minősülő, lezárt területről elloptam valamit. Na mindegy, szóval térjünk vissza Schumacherre végre. Igen, tehát ugye ez mindenki tudja, hogy Schumacher összetörte magát még decemberben, tehát tavaly. És aztán azóta kórházba került, meg kómában volt, meg azóta már elvileg felébredt, vagy ébredezik. Igazából nem tudjuk, hogy mi van Schumacherrel, mert azóta sem mond senki semmit. ami annyira nagyon nem jó jel. Viszont az biztos, hogy most már nem kórházban van, és hazamehetett. Azt hiszem, hogy most már otthon ápolják, és egyre többször tér magához, ez volt az utolsó információ. De nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy időközben Schumachernek ellopták a leleteit, valaki kidobta abból a kórházból, ahol eredetileg ápolták, és megpróbálta eladni különféle szerkesztőségeknek. Na most... Hát milyen az... szar emberek vannak, mi? Hát ez elég durva egyébként, de nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy elkaptak valakit, akit gyanúsítottak azzal, hogy ellopta a leleteit. Ugye nyilván ez bűncselekmény, tehát egy kórházból nem lehet csak úgy kilopni leleteket, és aztán főleg nem lehet azt eladni akárkinek. Be is vitték, előzetesben volt, vagy valami ilyesmi, és a lényeg az, hogy a cellájában felakasztotta magát. Na, ez nem semmi. Tehát ez vajon mi volt? Hát lehet, hogy csak tudta, hogy nagy baj lesz az ebolából. Hát lehet. És nem akarta megvárni. De azt nem gondolnám, hogy a bűntudata miatt kinyírta magát, mert... Hát a fene tudja. Lehet, hogy valami hülye volt, aztán nagyon meghurcolták, nem lehet tudni. Tehát mindegy, ez szerintem ezt nem mi fogjuk megfejteni, hogy ebben az ügyben mi történt. Egyébként valószínűleg valami letöltendő börtönbüntetést kapott volna ő is, mert azért ilyesmit csinálni nem gyerekjáték, főleg hát egy ilyen, azért, ilyen ezért meglepő, hogy egy ilyenért valaki letöltendőt kapna. De nem tudom, nem tudjuk az ügynek a részleteit. Van ilyen. Egy záró búcsú zenét alakítsunk ki magunknak. Ogli G-től a High Rollers-t. Nem, egyébként vicceltem. Búcsúzóul egy igazi 90-es évek elejé, 80-as évek végi nyári nyál zene következik a Kiss-től, akinek a kedvenc időszaka számomra a Heart in the Shade és a Crazy Nights album, ami ugye 89 magasságában van a második. Úgyis mindjárt vége a nyárnak. Sajnos. Most a nyár valahogy el volt, valahogy nem volt az igazi. Ez minden motorosnak fájó pont. Szóval azt nehéz elmondani nektek, hogy milyen az, amikor éjszaka 30 fok van és motorozol. És arra szerettem volna menni a Balatonra és körbe motorozni éjjel a Balaton, de nem volt erre időm. És amikor nyaraltunk, akkor se volt nagyon ilyen motorozás éjszaka, pedig én azt nagyon szeretem. És általában egyedül csinálom, de ez asszonyt el akartam magammal vinni, de nem tudtuk megoldani. Én néha most is azt csinálom, hogy éjszaka elmegyek motorozni, és rohadt jó. Nem tudom ezt elmagyarázni, hogy ez miért jó, vagy milyen érzés, de amikor tényleg ez a rohadt meleg van, akkor rohadt jó érzés éjszaka motorozni. Na mindegy, ez jutott eszembe. Mindenki szereti a nyári éjszakákat, tehát olyan hülye ember nincsen, főleg amikor még 10 órakor világos van, és még az emberek mocorognak, ennek van egy hangulata. Egy kicsit ilyen ez a Turn on the Night, úgyhogy a viszont hallásra a Kiss-szel búcsúzunk, aztán Kiss majd az is lesz még. Biztos, hogy lesz még, tehát azért ilyen előadók kerülnek időnként. Mert el kell mondanom, hogy melyik zenét hallgattam mindig gyerekkoromban, amikor megszöktem otthonról és a Trabantonban laktam. Én tudom, mert nekem elmondtad, de te mondd el. Nem, most nem mondom el, majd elmondom. Most nem mondod el? Jó, oké. Persze, okay, ennek okay. Most már vége van. Ennek most már vége van, hogyha akartok nekünk írni, van témaötletetek, bármi könyvajánló, filmajánló, bármi ilyesmi, akkor írjatok nekünk a bodybuilder.radio@gmail.com e-mail címre. Sziasztok!